transmisja jego koncertu z europejskiej trasy. Legendarny trębacz wraz ze swoim zespołem Jazz at Lincoln Center Orchestra zabierze nas w podróż po muzycznej historii swingu, a z synem Dave'a Brubecka Dariusem zagra sławne Take Five. Początek transmisji w poniedziałek o 19:00. Zapraszamy. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Witaj, mistrzu kierownicy, czempionie oszczędzania. Przyjedź na BP, zbieraj punkty Payback i płać nimi za paliwo, zakupy w sklepie lub w Wild Bean Cafe. Kartę Payback odbierzesz na stacji BP lub na payback.pl. BP. Kierujemy się Tobą. Żegnamy reklamę. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 lutego, już po 19:00. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy zakończyli akcję na gruzowisku w Bydgoszczy. Nie znaleziono kolejnych poszkodowanych osób. Ponad 10 miliardów złotych dostali do tej pory rolnicy. To dopłaty bezpośrednie za ubiegły rok. Dwie osoby zginęły, ponad 100 zostało rannych. W Karolinie Południowej pociąg osobowy zderzył się z towarowym. Straż pożarna zakończyła już poszukiwania na gruzach zawalonego budynku w Bydgoszczy, a także domu tuż obok, który również został poważnie uszkodzony w wyniku wybuchu gazu. Nikogo więcej poza starszą kobietą, którą uratowano wcześniej, nie znaleziono. Takie informacje przekazała Aleksandra Starowicz z Bydgoskiej Straży Pożarnej. Nikt więcej nie został odnaleziony, także gruzowisko jest czyste. Te 4 osoby wcześniejsze, to 3 z nich wyszły o własnych siłach. Jedna została ewakuowana przez strażaków, przygniecione nogi, była to kobieta 80-letnia, przytomna, przekazana pogotowiu, także na chwilę obecną, jeżeli chodzi o działania poszukiwawcze, to zostały one zakończone, już żadnych więcej osób nie znaleziono pod gruzowiskiem. Do wybuchu gazu doszło po południu, przyczyna na razie nie jest znana. Ponad 10 miliardów złotych dostali do tej pory rolnicy. To ubiegłoroczne dopłaty bezpośrednie. Pieniądze będą wypłacane do połowy roku i w sumie ma to być ponad 14,5 miliarda złotych. Wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki tłumaczy. Idzie w przestrzeń medialną, że rolnicy dostają miliardy, ale prawda jest taka, że 800 tysięcy rolników dostaje do 5 tysięcy na gospodarstwo dopłaty bezpośredniej za rekompensaty z tytułu niskich cen na produkty i z tego, aby konsumenci mogli kupować żywność po umiarkowanej cenie. A w przyszłym miesiącu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie przejmowanie wniosków na tegoroczne dopłaty. W serwisie Trójki teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. W Karolinie Południowej pociąg osobowy zderzył się ze składem towarowym. Dwie osoby zginęły, ponad 100 zostały rannych. To najnowsze potwierdzone już informacje. Relacja Marka Wałkuskiego. Do wypadku doszło 15 km od stolicy Karoliny Południowej Kolumbii w pociągu Amtrak jadącym z Nowego Jorku do Miami. Znajdowało się 8 członków załogi i 140 pasażerów. Przed świtem czasu lokalnego, jadąc z prędkością około 100 km na godzinę, maszyna uderzyła w skład towarowy firmy CSX. Lokomotywa i kilka pierwszych wagonów wypadło z torów. W wypadku zginęło 2 maszynistów Amtrak. 116 osób odwieziono do szpitali. Zdecydowana większość z nich odniosła drobne obrażenia. Na miejscu wypadku są przedstawiciele Krajowej Agencji Bezpieczeństwa Transportu. Gubernator Karoliny Południowej Henry McMaster poinformował, że pociąg towarowy znajdował się na właściwym torze bocznym. Nie wiadomo, dlaczego na ten tor wjechał pociąg pasażerski. Wypadek w Karolinie Południowej to trzecia w ciągu ostatnich 2 miesięcy katastrofa kolejowa w Stanach Zjednoczonych z ofiarami śmiertelnymi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na Zamku Królewskim w Warszawie trwa koncert pod hasłem 100 lat niepodległości. Jest pierwszym z cyklu wydarzeń wpisujących się w tę ważną dla Polski rocznicę. Zapraszają wicedyrektor Zamku Królewskiego Ziemowit Koźmiński i organizatorka koncertów Aleksandra Buszta-Bąk. To jest rocznica, w którą jesteśmy bardzo mocno zaangażowani. Nie tylko muzycznie, czyli cyklem koncertów, ale również bardzo poważną wystawą Znaki Wolności. Będzie otwarta w listopadzie. Oraz licznymi działaniami edukacyjnymi. Zamek musi być obecny w przekazie kulturowym w tych właśnie obchodach. I stąd poświęcenie cyklu koncertów temu właśnie tematowi jest uzasadnione i potrzebne.

Wierzyłam, że ty staniesz się możliwy. Ufałam, że nie dzieje się nic złego. Tak naprawdę już jesteśmy na niby sami ze sobą, z każdym, gdyby wtedy nie dlaczego. Nigdy mnie nie zatrzymasz, nigdy ciebie nie zatrzymam. Nigdy czułe nas nie doczeka, na bliskie serce wciąż będę czekać. Ani ciebie, ani mnie już to nie obchodzi. Ciebie ani mnie, nie nas. Z czyjego wieńca trwania wciąż do mnie powraca to, co w nas rozpaliło ten ogień. No chodź! miłości imię woła mój głos. To będziesz ty, to na ciebie tutaj czekam. To będziesz ty, nieważne nic kiedyś czy dziś, to będziesz ty. Przecież już spojrzałam w twoje oczy, gdy jesteś przy mnie ty. Nie chcę mówić, chcę ciebie słuchać, z tobą oddychać, tylko z tobą. Chcę się gubić, być tu i znikać z tobą, czuć, odkrywać, tylko z tobą. Czuć, odkrywać, marzyć stroną światła. Miłości imię woła mój głos. To będziesz ty, to na ciebie tutaj czekam. Kruche i głodne jest serce moje, głodne zmysły i twoje od dawna niczyje już siebie nie czuły. Zatańczmy przez chwilę melodię tę, poczujmy ją teraz. Zatańczmy tę chwilę stroną światła. Miłości imię woła mój głos. To będziesz ty, to na ciebie tutaj czekam. Już nas zgubiono, dobrze to znamy. Zatoczy się czasu koło, znów się spotkamy, kiedy siebie twój głos. Czy to twój głos usłyszę? Taka moja wiara, niż galopu masę. Wybaczając się teraz, co powiesz, komu sprzedałeś sens swój, skończona opowieść. Najprościej zamienić sobie głowę z sadem, puścić bąkiem prawdy, które były prawem. Najłatwiej swoim powiedzieć, że nie są już swoi i uciec w burzliwie tam, gdzie zła obce boli. Wygodnie cyframi obracać całe swoje ego, lepiej skumaj, co się stało, nasz dawny kolego. Zawsze się bałeś, patrz w lustro, aż pęknie, sam ze sobą przegrałeś. Wszystko. tylko to już. Powrót teraz. Dotrwam tej chwili, kiedy odnajdę człowieka. Czy człowiekiem dotrwam tej chwili, kiedy odnajdę człowieka? Mijamy siebie nawzajem. Nie wiem, czy zdołam zatrzymać się przy tobie. Czy drżące dusze uspokoi dłoni ciepły dotyk? Czy drżące dusze uspokoi dłoni ciepły dotyk? Z bólu, który jest, którym czuję, którym się oddalam. Bez bólu, który jest, którym czuję, którym się oddalam. Czy wystarczy mi tej wiary, by tak żyć, by powracać? Czy wystarczy by tak żyć, by powracać? Wiernie spragnionym człowieka. Nigdy nie uwierzyłeś, trzyma nas z dala od siebie. Przecież mnie znasz, dobrze wiesz, co się stanie, gdy zostanę. Co było. Spróbujmy nazwać od nowa cel naszej drogi, która od dawna trwa. Powiedz mi teraz, kochany, to powiedz do mnie teraz. Przecież się stanie, gdy zostanę bez ciebie sama jeszcze raz. Przecież mnie znasz, gdy zostanę. Przecież mnie znasz. A teraz bezdomne psy. Że ludzi boję się. Nie wie, że ja też przed ludźmi bronię przed ludźmi, co niosą zło. Biegną przez mój sen mokre psy, psy bezdomne jak kiedyś ja. Chcę osuszyć ich ze strug deszczu sierść, ale psy lękają się mnie. Weźcie z sobą mnie, jak w waszym stadzie. Chcę z wami, chcę od dzisiaj być na zawsze już. Weźcie z sobą mnie w stadzie waszym. Chcę z wami, chcę od dzisiaj być na zawsze już. Bezdomne psy, podstęp ludzkich serc nieznany wam. Psy, nauczcie mnie, co to wierność jest, co to wierność aż po kres. Psy, nauczcie mnie, co to wierność jest, co to wierność po sam kres. Nauczcie. Umarła miłość, jak dzwon, który bije echo, jak kula, który... Jestem tobą, a ty mną, poczuj teraz. Nasze teraz z oczu twych wyczytam. Zaufaj mi i zrobię to. Zaufam tobie. Od chwili tej, co z czułego zaufam tobie, nie zgub mnie, uważaj. Ukołysz mnie czasem w tańcu aż do snu. Nie zadawaj mi tych pytań o nic, dam znać o tym, czego nie lubię. Wiedz od razu, że sama nigdy się nie zgubię i do dziś sama raz sobie tu. Teraz z oczu twych wyczytam. Zaufaj mi i zrobię to. Zaufam tobie. Siebie więcej próbuję. jest oswojonych tobą prawd. Tchórzu, ja tchórz odwrotnością nie wytrwam. Wśród odliczanych chwil niczym psem rtęć płynie mi krwią. Pięknie śpiewała dla Państwa dzisiaj Natalia Sikora. Koncert przygotowali i zrealizowali Zofia Sylwin i Jacek Gładkowski. Tomasz Żonta, dziękuję bardzo.